Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli amin. Bi hurmeti habibikel emin. Kâle Allahu Teala fi kitabihil kerim, estaizu billah. Ya eyyühen nas, inna halaknâküm min zekerin ve ünsâ. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Aziz müminler, muhterem davetliler, kıymetli misafirler, bu akşam burada Milli Gençlik Vakfımızın bu mütevazi salonunda çok hayırlı ve huzurlu bir düğün merasimi münasebetiyle huzurunuzda beraber bulunmaktayız. Allahu Teala rızasına uygun ve Resulünün de sünnetine uygun şekilde bu düğün merasimini tertip eden kardeşlerimizden razı olsun. Allah-u Teala böyle düğünlerini, nişanlarını, nikahlarını, sünnetlerini tek kelimeyle hayatlarını Allah'ın razı olduğu şekilde tanzim edenlerin sayısını çoğaltsın. Amin. Kardeşler, okumuş olduğum ayet-i ilahiyede ya eyyühen nas hitabıyla karşılaşıyoruz. Ey bütün insanlar! İnsanların tamamına hitap ediyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Ey bütün insanlar! İnna halaknaküm min zekerin ve münsa. Biz sizi bir erkekten ve bir de kadından yarattık buyuruyor. Erkekten maksat Hazreti Adem aleyhisselam, kadından maksat kimdir siz söyleyin? Hazreti Havva validemiz. Radiyallahu teala anha. Şimdi burada düğün merasimiyle, maksadıyla toplandık dedim. İşte Allah-u Azimüşşan meseleyi bütün hakikatiyle ortaya koyuyor. Ey bütün dünyanın insanları! Bakın burada ülke, bölge, belde, coğrafya farkı gözetmiyor Rabbim. Bütün dünya insanlarını, bütün dünyanın insanlarını muhatap kabul ediyor. Sizi bir erkek de bir kadından. İşte mesela burada çözümleniyor. Allah-u Teala'nın kitabı meseleyi böyle ortaya koyuyor. Bir erkek ve bir kadın. Kadın olmadığı zaman erkeğin bir manası yok. Erkeğin olmadığı zaman kadının bir manası yok. Tek başına hayat için, beşeriyet için, cemiyet için tek başına kadının bir kıymeti var mı Müslümanlar? Tek başına erkeğin bir kıymeti var mı? Demek ki hayatın oluşması, cemiyetin oluşması, meydana gelmesi için kadın kadar erkeğin de, erkek kadar da kadının lüzumu var mı yok mu siz söyleyin. Var. Var. O halde bunlar birbirini tamamlayan iki unsurdur. Kadını erkeğin dünyasından çıkaramazsınız. Erkeği de kadının dünyasından çıkaramazsınız. O zaman beşeriyetin temeli yıkılır. hayatın ortası tamamı yıkılır. Bunu niçin söylüyoruz? Çünkü zamanımızda bir takım serseri cereyanlar türedi. Tam serseri cereyan. Serseri ne demek? Başı bir yere bağlı değil. Başı bir yere bağlı değil. Yaratıcının kitabına, Yaratıcımızın, Hazreti Allah'ın kitabına, Hazreti Allah'ın insanlara kılavuz olarak gönderdiği, son gönderdiği Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme bağlı olmayan bir baş, bağlı olmayan bir insan serseri midir, değil midir? Ses gelmiyor. Evet. Serseridir, başı dönmüştür, başı bağlanmamıştır, başı boştur. Başı boştur, yönü belli değil, yolu belli değil, istikameti belli değildir. Serseri cereyanlar türedi diyorum. Kadını erkeğe karşı tahrik ediyorlar. Erkeği de kadına karşı. Kadınlarla erkekler arasında bir rekabet, bir yarışma, bir boğuşma, bir çatışma zemini hazırlamaya çalışıyorlar mı, çalışmıyorlar mı? Çalışıyorlar. Hain oğlu hainler, hiç Kur'an böyle bir çatışmadan bahsediyor mu? Sizi bir erkekle bir kadından yarattım diyor. Erkek ne kadar muhteremse kadın da, siz söyleyin, o kadar muhteremdir. Arada çatışma yoktur, çekişme yoktur. Kadının kadınlığa mahsus özellikleri var, erkeğin de erkeğe mahsus özellikleri var. Bu özellikler çatışmaya sebep değildir. Boğuşmaya sebep değildir. Husumete hasım olmaya sebep değildir. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Sonra sizi kabilelere, cemiyetlere, soylara, boylara, milletlere ayırdık diyor Rabbimiz. Niçin litearefu? Tanışasınız. Birbirinizle tanışasınız, konuşasınız, buluşasınız, bilişesiniz, alışveriş yapasınız, kız alasınız, kız veresiniz, mal alasınız, mal veresiniz, dolaşasınız, birbirinizle kaynaşasınız diye sizi cemiyetlere, kabilelere ayırdım buyurmaktadır. Arkasından da Rabbimiz, Mevlamız değer hükmünü ortaya koyuyor. İnsanlar arasında, cemiyetler, cemaatler, milletler arasında üstün olmanın, şerefli olmanın, kıymetli olmanın, kudretli olmanın, önemli, itibarlı olmanın ölçüsünü Hazreti Allah şimdi koyuyor. Ne buyuruyor? İnne ekremeküm indallahi etkaküm. Ey dünyanın insanları! Kitap devam ediyor başta. Sizin Allah katında en şerefliniz, ne olur şu ölçüyü şaşırmayalım. Ölçü Allah'ın ölçüsüdür. İnne ekremeküm indallahi, Allah katında en şerefliniz, en keremliniz, en değerliniz, en kıymetliniz, en itibarlı olanınız kimdir? Bir tek kelime, tek kelime ayette. Etkâküm, dini celili İslam'ı yaşayanlarınızdır. Dinini yaşayan, Allah'ın istediği gibi yaşayan, Hazreti Muhammed Mustafa'nın getirdiği gibi yaşayan, Allah'ın razı olduğu, Peygamber'in razı olduğu şekilde yaşayan, Allah'ın razı olduğu şeyler veya razı olmadığı şeyler Kur'an'da belirtilmiş mi, belirtilmemiş mi, ne dersiniz? Belirtilmiştir. Allah kimden razıdır, kimden razı değildir? Allah nelerden razıdır, nelerden razı değildir, hepsi Kur'an'da açıklanmıştır. Allah inandığı gibi yaşayanlardan razı değildir, yaşamayandan razı değildir. Allah-u Teala içkiden, kumardan, kutlardan razı mıdır, değil midir? Değildir, Kur'an haber veriyor. Çok kısa arz edeyim. Bakın, dört kelimeyle Rabbimiz bu meseleyi değerlendirmiş. İnnemel hamru, içkinin her çeşidi, alkol, içki, şarap, rakı, bilumum, isimleri, resimleri, ambalajları, ne olursa olsun, alkollü içkilerin tamamı, bir kelime. İnnemel hamru, içki. Vel meysiru, kumarın her çeşidi, kumar. Çeşidi var mı hocam? Olmaz mı? Görmüyorsunuz. Milli piyango. Yahu kumarın, piyangonun millisi, zillisi, çillisi, pillisi olur mu? Hepsi kumar bunların. Kumarın her çeşidi. Vel ensabu, karşısına geçip esas duruşa geçilen, meydanlara dikilen putların hepsi ve her çeşidi. Bak ensab bir kelime. Nas demek dikilmek. Böyle meydana dikilen heykel. Hepsi bila istisna. Vel ezlamu, şans oyunları. Şans oyunlarının her çeşidi Allah'a göre nedir şimdi? Bakın Allah değerlendiriyor. Nedir bunlar? Ricsüm min ameli şeytan. Şeytanın ürettiği, şeytanın işlediği, şeytanın amelinden pisliktir. Bak pislik. Pislik. Arapça erricsü pislik demek. Necis demektir yani. Allah içkiye pislik adını vermiştir. İçkiyi içen pisliktir. İçkiyi satan pislik satıcısıdır. Şimdi bir takım adamlar çıkmış, yaklaşan belediye seçimleri münasebetiyle aday olmuşlar ve bir slogan söylüyorlar. Temiz aday, temiz siyaset, temiz yönetim. Ya temizliğin ölçüsü ne? Yani temiz olmanın mikyası, miyarı, mizanı, ölçüsü ne? Bana bunu söyle bakayım. Allah katında içki içen bir adam her gün günde 10 defa banyoya girse çıksa bu adam Müslüman nazarında Allah katında pis mi temiz mi? Siz söyleyin. Vallahi pistir. Haram yiyen, kul hakkı yiyen, insan hakkına tecavüz eden, yetimin malını, öksüzün malını haram helal demeden yiyen, içen, soyan, koyan insan devletin en yüksek makamında dahi olsa Allah katında bu adam pis mi temiz mi söyleyin? Pistir. Bak temizlik ölçüsü neymiş? Temiz aday, temiz yönetim. Yahu hiç olur mu? İçkinin, kumarın, putların, sapıklıkların, çarpıklıkların kol gezdiği bir ülke, temiz ülke olur mu? Allah ölçüyü koymuştur. Allahu Teala temiz olmanın ölçüsünü koymuş mu, koymamış mı kardeşler? Koymuştur. Namazın farzını araştırırken görüyorsunuz, namazın farzı 12'dir diyoruz. Altısı namazda, namaza başlamadan evvel. Namazdan önce. Nedir sayın bakayım? Hadesten taharet. Bak. Ne demek hades? Abdestsiz olmak demek. Hadesten taharet ne demek? Abdestli olmak demek. Öyle değil mi? Abdestli olmak, hadesten taharet. Bak taharet temizlik demek. Sonra, devam edin sonra. Necasetten taharet var. İçki necistir. Bir damla şarap 30 metre derinliğinde, misal olsun diye söylüyorum ben, derinlik için rakam mevzubahis değil. Ağzına kadar suyla dolu olan bir kuyunun içine bir damla şarap damlasa, dört mesele göre, Şafii, Hanefi, Hanbeli, Maliki, dört mesele göre o kuyunun suyunu tamamen çekmeden o suyu kullanamazsınız, abdest alamazsınız. Necistir. Bir damla şarap ya bir kuyuya dökülse, kuyunun tamamını necis yapıyor. E bu bizim seçimler için aday olup karşımıza dikilenler her gün şişe şişe şarabı devren namussuzlar. Nasıl temiz oluyorlar bakayım? Nasıl temiz diyorsunuz bu adamlara ya? Bana söyleyin, siz Müslümansınız. Hani hadesten taharet? Hani necafetten taharet? Ne temizi? Müslümanlar, sizin ölçünüz Kur'an'dır. Sizin ölçünüz Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Nereden arıyorsunuz ölçüyü, temiz olma ölçünü? Bana anlatın bakayım temizliği. Yani temizlik imandandır demiyor muyuz ya? Her tarafa yazmak lazım. Temizlik imandandır. İmanı olmayan temiz olabilir mi? Buyurun. Temizliğin şartı imandır. Abdesttir, namazdır, secdedir, seccadedir be. Haramlardan sakınmaktır, kaçınmaktır, çekinmektir. Ne temizliği? Temiz aday, temiz yönetim. Sen benim külahımı anlat, şerefsiz adam. Daha geçen dönemde yalan, talan, dalan dedikten sonra şimdi aynı adamı aday gösterenlerin temizlik anlayışına köpekler bile güler. Müslümanlar akıllı olunuz. Allah'ın kitabından akıl alınız. Müslüman Allah'ın kitabından ve Allah'ın Resulünden başka hiç kimseden akıl alamaz. Buradadır bize. Hadesten taharet nedir bilmeyen, necasetten taharet nedir bilmeyen, setri avret nedir bilmeyen, istikbali kıble nedir bilmeyen, namaz yok, abdest yok, taharet yok, istikbali kıble yok, haram yok, helal yok, aramıyor, sormuyor, hak yok, hukuk yok. Bu adama nasıl memleketi teslim edersiniz Müslümanlar? Bana anlatın şunu ya. Nasıl ülkeyi, bölgeyi, derneği teslim edersiniz? Şuna bir mana verin bakayım. O halde temizliğin ölçüsünü Kur'an ortaya koymuştur. Bakın mesela bir ayet arz edeyim size. İnnemel müşrikûne necesün. Keşke bütün bunları bilseydi millet. Ne demek innemel müşrikûne? Müşrikler, bakın, innema ancak ve ancak el müşrikûne müşrikler. Neces ne demek? Necesi söyleyin. Neces, necis demektir yani. Biz necis diyoruz, Kur'an neces diyor. Bakın bir hareket farkı var, neces. Necaset de buradan geliyor. Necaset, neces. Pislik demek yani. Tuvalete boşaltılan pislik, necaset. Kime diyor Cenab-ı Hak bu kelimeyi? Kime söylüyor, siz söyleyin. Müşriklere ya, bakın müşrikler necistir diyor. Allah katında müşrik bir adam, tuvalet çukuruna dökülen necasetten pistir. Allah Allah, müşrik kim ya? Ya insan merak eder ya, bu müşrik kim ki Allah böyle diyor? Müşrik, çok kısa arz edeyim, çok kısa arz edeyim. Müşrik kelimesinin kökü şirketten geliyor, şirket. Şirk veya şirket. Şirketin ne olduğunu biliyorsunuz. Bir işi birden fazla kişiyle ortaklaşarak yapmaya ne diyorsunuz? Şirket diyorsunuz. Bir işi birden fazla ortakla beraber yürütmeye şirket deniyor. Gayet basit. Peki itikatta, inançta, imanda, itikatta da ortaklık mevzu bahistir. İnançta da şirket var. Ticarette şirket olur da, iktisatta şirket olur da, itikatta şirket olmaz mı? Olur. Nasıl olur? Aynen Kur'an bunu açıklıyor. Bunu Kur'an açıklıyor. Bir kimse ister 14 asır evvel Mekke'de, ister 14 asır sonra Türkiye'de. Bir adam kalksa dese ki, amenna Allah yaratıcıdır. Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul ediyorum. İnsanları Allah yaratmıştır, yeryüzünü Allah yaratmıştır, eşyaları, maddeleri, tabiatı Allah yaratmıştır. Ama Allah yarattığı dünyaya karışmasın, eşyaya karışmasın, insanlara karışmasın. Allah yaratıcı olsun, biz de yönetici olalım derse, bu adam ortaklık ortaya koymuş mu koymamış mı? Vallahi koymuş. İşte buna şirk denir. Bu böyle düşünen adama da ne denir? Müşrik denir. Bu tarzda konuşanlar, bu şekilde yazanlar, çizenler, konuşanlar zamanımızda da var mı yok mu? Var. Var. Ne diyorlar? Tamam diyor canım, Allah'a ben de inanıyorum. Allah yaratmıştır, Allah yaratıcıdır. Ama yarattığı dünyaya karışmasın. İnsanlara karışmasın. İnsanların yönetimine karışmasın. İnsanların devletine Allah karışmasın. Din işleri ayrı olsun, siz devam edin. Evet, işleri devlet ayrı. Ayrı olsun diyor. Bakın aynı kelime, aynı mana, aynı ifade. Bak ortaklık teklif ediyor Allah'a. Ey Allah sen yaratıcı, biz yönetici. Şu eşi öyle şeye bak. Hocam böyle şey olur mu? Bakın nikahtan misal vereyim. Bak şurada bir nikah görevi sebebiyle toplaşmışız. Arz edeyim. Bugün Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine göre biz zaman zaman nikah kıyıyoruz. Bazı Müslüman gençlerimizin nikahına gittiğim oluyor benim. Kız ile oğlan tesettürlü, edepli gelip oturuyorlar. Euzu Besmele'yi çekiyoruz, duamızı yapıyoruz ve şöyle nikah kıymaya başlıyoruz. Siz de biliyorsunuz. Allah'ın emriyle. Bakın Allah'ın emriyle başlar. Peygamberimiz Efendimiz'in sünnetiyle, kavliyle, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin içtihadıyla, içtihatlar var. Aranızda tespit ettiğiniz mehri muaccel ile, ne demek mehir? Oğlanın kıza verdiği her şey nedir? Mehir. Mehirdir ya, mehir. Kızın malıdır, kızın hakkıdır. Kızdan bak, kızın kız için mehir, kızdan başkası için zehirdir. Kimse kullanamaz, kız ayetçi. Mehri muaccel peşin verilmiş demek. Aranızda tespit ettiğiniz mehri muaccel ile, şimdi delikanlıya soruyoruz, oğlum sen falan kızı Ayşe'yi Zevceli'ye aldın kabul ettin mi diyoruz, aldın kabul ettin diyor. Kızım sen de falan oğlu falan Allah'ın emriyle aynı peygamberin kavliyle, hazırdaki şahitlerin şehadetiyle. Kızım sen de falan oğlu Ali'yi kocalığa aldın kabul ettin mi? Aldım kabul ettim diyor. Şahitlere soruyorsa şahitliği ikrar ediyor musunuz? Ediyoruz diyorlar. Bu nikah Allah ve Resulüne göre geçerli oluyor mu olmuyor mu? Oluyor. Bal gibi oluyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti'ne göre, resmi devlete göre bu nikah geçerli mi değil mi? Geçerli değil. Vallahi geçerli değil. Niye ya Allah Allah? Acaba niçin? Allah'a ve Resulüne göre geçerli oluyor da bu devlete, bu resmiyete göre niye geçerli olmuyor? Hiç düşündünüz mü? İşte sebep bu. Sebep şirk. Sebep ortaklık. Sebep laiklik. Sebep müşriklik. Hani demin dedik ki Allah karışmasın. Evlenmek dünya işi midir değil mi? Siz söyleyin. Evlenmek nedir? Dünya işi ya. İşte bak evlenmek. Evlenmek kelimesinin kökünde ne var? Siz söyleyin. Evlenmek. Ev var, ev, ev. Bak evlenmek, ev dünyada olur. Dünya işi. Adam dememiş miydi felsefede Allah dünya işlerine karışmasın dememiş miydi? Evlenmek de dünya işidir, Allah karışmasın demişler ve karıştırmamışlar. Nasıl oluyor peki? Nikah memurunun önüne gidiyor. Oğlan efendim Zübbe, kız Hoppa, oturuyorlar karşısına nikah memuru. Açıyor koca bir defter. Müracaatınız görülmüştür, evliliğinize mani bir hal bulunmamıştır. Kıza soruyor, kızım sen diyor falan oğlu falanı kocalığa kabul ediyor musun? Ediyorum. Oğlum sen de falan kızı falanı karılığa kabul ediyor musun? Ediyorum. Şimdi memur kafasını kaldırıyor, ben de sizi diyor, belediye başkanının bana verdiği yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum diyor. Bakın Allah var mı, peygamber var mı? Yok. İşte laikliğin sebebi budur. Allah karışmasın dediler ya bir kere. Onca karıştırıyorlar. Vallahi laikliği benimseyen kafir olur, müşrik olur. Çünkü siz de Müslümansınız, biliyorsunuz. Haram olan bir şeyi Allah'tan başka kimse helal edebilir mi? Edemez. Ama bak belediye başkanım o işi yapıyor maşallah. Biliyorsunuz Allah haram olan bir şeyi ancak Allahu Teala helal eder. Nikahtan evvel o kız, o delikanlıya neydisi söyleyin? Haramdı. Ahmet'in kızı Mehmet'in oğluna nikahtan evvel kat'i haramdı. Onun yanına gönderemezdin, koynuna gönderemezdin, elini eline veremezdin. Haramdı. Kim helal etti bunu? Allahu Teala haram etti. Onun için dini nikahı Allah'ın emriyle diye başlıyoruz. Allah'ın emri olmadan kim kime nasip olabilir, kim kime kader olabilir, kim haramı helal edebilir? Ama işte bakın laiklikte, laiklik esasında Allah'ın bir şeyi haram etmek, haramı helal, helali haram etme hakkı ve selahiyeti laiklikte Allah'tan alınıp kime verilmiş siz söyleyin? Belediye başkanına verilmiş. Ne diyor belediye başkanı nikah kıyan memur? Ben de sizi belediye başkanının bana verdiği yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum. Yani Ayşe'yi Ahmet'e helal kılıyorum demek değil midir? Hani Allah'tan başkası helal edemezdi haramı? Görüyor musunuz laiklik nasıl kafir bitmiş? Düşünün yani ne demek belediye başkanının bana verdiği yetkiye? Bu yetkiyi nereden alıyor haramı helal etme yetkisini bu adam? O da senin benim gibi mahluk yaratılmış. Allah'ın helal etme hakkı Allah'ın, bu hakkı kimse kimseye veremez. Peygamberin bile böyle bir selahiyet yokken, hadesten taharet nedir, necasetten taharet nedir bilmeyen serseri bir belediye başkanı haramı helal etme yetkisini kimden alıyor? Hristiyan ülkelerde nikahları papazlar kıyıyor mu kıymıyor mu? Siz söyleyin. Biliyoruz. Papazın nikah kıyma yetkisi var. Resmen devlet tanıyor. Geçerlidir. Hatta kiliselere nikahlar kıyıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde başta Diyanet İşleri Başkanı, sonra vilayet müftüleri, sonra hocaların nikah kıydığı nikahı devlet muhteber sayıyor mu saymıyor mu? Sayıyor. Sayıyor. Demek devlet nazarında Diyanet Reisi vallahi papazdan daha aşağı görülmüştür. Niye bunları anlamıyorsunuz? Hangi yönetimin altındasınız, hangi ilkenin, hangi ülkenin insanısınız, Müslümanlar, kardeşler, dermişler, sofular, mübarekler, anlayın bu işleri ya, anlayın ya. Ben olacağım vallahi ya, anlayın şu işleri. Adamlar Anayasa Mahkemesi'nin başına kadar tırmanmışlar, laiklik, laiklik, laik olmayan adam olamaz diyecek kadar hiçbir hayvanın mantığının kabul etmeyeceği şeyleri saçmalayıp bir olarak ilan etmiştir. Müşrik demek, laik demektir. Yaratmak senden, yürütmek bizden Allah'ım. Sen bizim işimize karışma. Şeklinde bir ortaklık ile laiklik arasında aynılık vardır. Aynıdır. Bunu Kur'an kabul ediyor. Bakınız, şu önümde açık bulunan Kur'an'dan bir iki ayet sunacağım size. Neyle alakalı? Nikahla. Bir Müslüman istediği kız alamaz. Bak Allah'ın koyduğu sınırlar var. Bir Müslüman da istediği adama kızını veremez. Ya ölçü ne bu konuda? Allah'ın istediği adama vereceksin. Çünkü o kızı da oğlanı da yaratan kimdir? Allah. İşte selahiyet olun. Sen sadece vasıtasın. Sen kimsin? Allah dilemeseydi bu insanlar yaratılır mıydı, yaratılmaz mıydı? İnsanu enna halaknahu min nutfe. Bir damla meniden yarattığımız şu insan hiç mi düşünmüyor, hiç mi aklını işletmiyor ki feize huve hasimun mübin. Allah'a ortaklık teklif ediyor namusun. İşte insan. Ama müşrik, ama necis. Bakın nikah konusunda Rabbimiz ne buyuruyor? Bakara suresinin 225 ayet okuyor. Yani çok uzak değil, hemen Kur'an'ın ikinci suresi. Bakara suresi 221, bakın ne diyor? وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ İşte ayet. Açın tefsire bakın. ve la tenkihu, nikahınızın altına almayın, evlenmeyin. Evlenmeyi yasaklıyor Cenab-ı Hak. Kiminle ya Rabbi? El müşrikati, müşrik kadınlar. Laikliği benimsemiş kadınlarla evlenmeyin. Bu nikahı kabul etmem, fuhuş kabul ederim diyor Hazreti Allah. Gördünüz mü? Müşrik kadın. Hayır, yanınıza sokmayın. Müşrik kadın. Allah yaratıcı olsun, biz de yönetici olalım diyenler. Ayet devam ediyor. Vela tunkihul müşrikine hatta yu'minu. Müşrik olan bir erkeğe de kızınızı vermeyin. Laikliği benimsemiş bir adama kızını veren genel evine vermiş gibidir. Fuhuştur. Allah bu nikahı kabul etmiyor. Demek ki Müslümanlar, biz istediğimiz gibi, istediğimiz kadınla, kızla evlenebiliriz. Allah niçin karışıyor bu işe ya? Demek, Allah'ı bu işe karıştırmayalım, şeriatı bu işe karıştırmayalım, dini bu işe karıştırmayalım, dini siyasete karıştırmayalım, dini devlete karıştırmayalım, dini hükümete, idareye karıştırmayalım sözü Kur'an'da hangi kelimeyle ifade edilmişi söyleyin. Şirk kelimesiyle ifade edilmiş, bu işi yapan, böyle düşünen adama da müşrik tabir edilmiştir. Başka da bir izahı yoktur. Allah-u Teala yeryüzünde koyduğu kanunlarda, hükümlerde, haramlarda, sınırlarda ortak kabul eder mi etmez mi? Etmez. Şimdi soruyorum size. Öldükten sonra dirilmeye iman, imanın esaslarından mıdır değil midir? İmanın esaslarındandır. Amentünün içinde var. Nerede var? وَالْبَعْسُ بَعْدَ الْمَوْتِ حَقٌ şeklinde tecelli ediyor. Ne demek وَالْبَعْسُ بَعْدَ الْمَوْتِ? Öldükten sonra dirilmek nedir? Hakkun muhakkaktır. Hak demek muhakkak olacak demektir. Ve arkasından kelime-i şehadeti kalıbımızı basar gibi basıyoruz. Hep beraber buyurun. اَشْهَدُ اَلَّا اِلَّا اِلَّا اللّٰهِ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ الْرَسُولُ. Buna böyle iman etmedikçe mümin olmak mümkün değil. Peki şimdi ikinci soruyu soruyorum. Öldükten sonra dirilmemizin sebebi nedir? İçimizden birisi Allah aşkına buna cevap versin. Niçin Allah bizi diriltiyor? Allah'a hesap vereceğiz hocam. Celdine rahmet. Hesap meselesinden dolayı. Allah'a vereceğimiz bir hesabımız var. Ya o hesapsız olur mu? Dünyada bile hesapsız bir şey yok. Hele şu İstanbul ki şehir olmaktan çıktı, zehir oldu. İstanbul'da bir adam gidip de bir tuvalette defi hacet yapsa, pisliğini oraya bıraksa, elini kolunu sallaya sallaya çıkabilir mi, çıkamaz mı? Siz söyleyin. Çıkamaz. Ne isterler? Hesap isterler, mübarekler, hesap. Lan tuvalete bile hesapsız seni sokuyorlar, cennete sokarlar mı? Hey gidi hey! Külahımı anla sen cenneti! Ne cenneti be? Ne cenneti be? Tuvalete sokmuyorlar ya, ücretsiz, hesapsız be kardeşim. Nerede, nereye gelip nereye gidiyorsun bakayım sen? Hani hesabın kitabın? Rabbena ufirli veli valideyye velil müminine. Devam edin. يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ. Bak ayetten sabit. Nerede o يَوْمَ يَقُومُ? يَوْمَ, gün demek, gün. Bak Türkçemizde de yevmiye buradan girmiş. Ne demek yevmiye? İşçinin günlüğü demek yevmiye. يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ. Hesabın sorulacağı gün var diye Allah resmen haber veriyor. اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. İnsanlar her gün daha da hesap gününe yaklaşıyor. Bunlar hep ayettir bunlar. Kafadan konuşmuyoruz. Peki, demek hesap günü var. Buna iman etmediyse mümin olamaz. Hayatımızın hesabını Allah bizden isteyecek diyoruz. Hangi kitaba, hangi esasa, hangi ölçüye göre soracaktır dediğiniz zaman cevap ne olacak siz söyleyin? Vallahi Kur'an'a göre hesabını soracak. Biz Müslümanız. Efendim ilke ve inkılap, ilke ve... Bu nedir ya? Leyleğin ömrü nasıl ki laflakla geçiyorsa, bunların da 70 senedir cumhuriyetçilerin de 70 senedir ömrü laiklik bundan geçti ya. Memleket ne hale geldi sonra? Kardeş kardeşe düşman. Memur amire düşman. O gün memurları gördünüz nasıl sokaklarda copların altında eşek gibi dövüldüklerdi. Devlet memurları eşek döver gibi dövüyor. Polis. Gördünüz, hepiniz gördünüz. Yahu hele ki şu pis pis ama şu özel kanallar iyi ki var ya. Hiçbir şey görmeyecek. Devletin televizyonu hep o devletin başındakine altına çanak tutuyor. Pislesin de doldurayım çanakı diye. Pislik. Hiçbir şey söylemiyor. Kardeşler akıllı olalım. Hayatımızın hesabını vereceğiz. Ama Allah'ın kitabına göre vereceğiz. Peki Allah'ın kitabı ne var hocam işte mesela bilmiyoruz. وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَب۪يلًا Ayeti var mı yok mu siz söyleyin. Var. Ne demek وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا Zinaya yaklaşmayın. Ya işte bak Kur'an bunu söylüyor. Zinaya yaklaşmayın. Zina etmeyin sözünden daha kuvvetlidir. Zina etmek şöyle dursun, zinanın semtine yaklaşmayın. Kur'an böyle söylüyor, biz bundan hesap vereceğiz. Hocam sen böyle söylüyorsun ama devlet şu anda genel evleri işletiyor. İstanbul'daki genel evini de şerefsiz ve namussuz bir Ermeni karısına Manukyan'a teslim etmiş ve her sene çok para toplayıp çok vergi verdiği için bu melun karıyı vergi rekortmeni olarak tespit edip şeref madalyası veriyor mu, vermiyor mu? Veriyor. Vay sizin devletinize, vay sizin hayatınıza, vay sizin geliyor. Kerhaneciye şeref madalyası verilir mi be? Verilir mi ya? Siz söyleyin Müslüman mı? Ama ne olacak peki bu ülkenin hali? Şimdi soruyorum hepinize huzurunuza 18 yaşını doldurmuş bulunan bir kız veya kadın neyse dilekçe verip de dese ki İçişleri Bakanlığı'na bağlı biliyorsunuz bu genel evleri. Bakanlığınıza bağlı genel evlerinden falan genel evinde hayat kadını olarak çalışmak istiyorum. Müsaadenizi arz ederim diye dilekçe verse bu dilekçe derhal kabul ediliyor mu edilmiyor mu? Anında kabul ediliyor. Memleketin haline bak, yönetime bak, şirk yönetimi. Layık yönetim bu, gavur yönetim. Aynı şekilde tepeden tırnağa örtülü, başörtülü, tesettürlü bir hemşire, Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir hastanede hemşire olarak çalışmak için dilekçe yazsa, bakanlığınıza bağlı falan devlet hastanesinde başörtülü, tesettürlü olarak, hemşire olarak çalışmak istiyorum, müsaadenizi arz ederim dese, buna müsaade ediliyor mu? Edilmiyor. Cevabını siz veriyorsunuz. Hadi gidin cennete bakayım. Hadi gidin cennete, hacılar, hocalar. Bu yönetimi değiştirmedikçe cennet yok bu ülkenin Müslümanlarına. Ne adalet, ne fazilet, ne haysiyet, ne şahsiyet, şey bulamayacaksınız. Devlete, belediyeye resmi kuruma bir dilekçe verse adam dese ki falan mahallede, falan adreste bir meyhane açmak istiyorum, müsaadenizi arz ederim dese buna müsaade ediliyor mu? Ediliyor. Ama bir kazanın, bir ilçenin Müslümanları toplansa, 5 kat, 6 kat bir İmam Hatip Mektebi yapsalar, İmam Milli Eğitim Bakanlığı'na dilekçe verseler, İmam Hatip Okulu açmak istiyoruz, müsaadenizi, buna müsaade ediyor mu? Etmiyor. Peki ne olacak peki? Siz cevabınız, ben konuşmuşum, siz söylüyorsunuz yani, ben söylemiyorum. Ne olacak peki? Böyle nereye gidiyorsunuz ya bu şekilde bu yönetimle? Bak memleket ateşin içinde, fuhşun içinde, belanı içinde, savaşın eşiğinde, rezaletin eşiğinde. Nereye gidiyorsun bu kafayla, bu sakalla, bu sarıkla? Nereye gidiyorsun? E hocam, camide namazımızı kılıyoruz ya. Namaz bu değil. Namaz insanları kötülükten alıkor diyor Kur'an. İnne salate, devam edin. Tenha anil fahşai vel münker ve le zikrullahi ekber vallahu ya'lemu ma tesnahun. Namaz odur ki namazın kılındığı ülkede fuhuş olmaz diyor Hazreti Allah. Bizim kıldığımız namaz nedir ki burnumuzun dibinde fuhuş işletiyorlar? Ne namazı be? Mevlana ne diyor? Namaz kılan camide ibadet eden bir Müslümanın hali, Kevser suyunun altında dolmakta olan testiye benzer. Testi Kevser'le dolar dolar, çeşmeden testiyi alır, yürürseniz, yürüdüğünüz yol kaygansa, buz tutmuşsa, bela ise, çakıllıysa, buzluysa, düşerseniz, anındaki düşersiniz, o testideki su ne olur, siz söyleyin. Kırılır, dökülür. Namaz kılan insanın da diyor, hali budur. Camide namaz kılıyor da, caddeye çıkar çıkmaz, tesettür yok, fuhuş çok, rezalet çok. Bir kadının çıplak bacağına bir saniye şehvetle bakan Müslümanın 40 günlük namazının vallahi sevabı silinir diyor. Ne namazından bahsediyorsun sen? Hangi namazdan bahsediyorsun sen? Namazın izzeti mi var? Namazın lezzeti mi var? Niye? Cami ayrı bir alem, cadde ayrı bir alem. Camide çıplak yok, caddede de kapalı yok. Hepsi çıplak. Camiye hükmeden Allah'tır da caddeye hükmeden kimdir, siz düşünün. Allah'ın hükmetmesi lazım caddeye de. Çünkü cami de Allah'ın, cemiyet, cadde de Allah'ın. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ ayetini okumayanınız yok. Ama manası bilinmiyor. Yeryüzünün mülkiyeti kimindir? Allah'ındır. Cadde de mülkiyetidir Allah'ın. Camide, caddede, çarşıda, pazarda. Ama caddede Allah hükmediyor, çarşıda şeytan hükmediyor. Laikliğin icabı bu. Allah caddeye karışmasın. Kendi evine karışsın. Allah, cami Allah'ın evidir. Allah kendi evine karışsın. Belediyeye, siyasete, caddeye, çarşıya Allah karışmasın. Bunun adına ne diyorlar? Laiklik diyorlar. Namussuzluk demektir laiklik. Çünkü bakın, ne kadar deyyus varsa laikliği benimsemiş, benimsememiş. Ne kadar pezevenk varsa laiktir. Ne kadar hırsız varsa laik. Bakın görüyorsunuz. Eğer Allah'ın hükmü hakim olsaydı, İSKİ'deki yetimin hakkı bu kadar yenilir, içilir miydi? Bu kadar yağma edilebilir miydi? Üstelik de beraat ettiler ya, Allah'tan korkun. Bu 9,5 milyar lirayı bu avrada cinler, şeytanlar mı verdi lan bu? Kim verdi parayı? Şu kadar milyar partiye, şu kadar milyar Yahudi'ye, Benzion Pinto namında namussuz bir Yahudi. Benzion Pinto. Habib Aron, hep Yahudiler bunlar. Büyük isimler arayan. Bütün bu paraları bunlara yedirenler 3 ay sürmeden beraat ettiler. Şeytanlar bile inanmadı. Eşekler bile inanmadı bu mahkemenin beraatine. Adalet yıkılmıştır Türkiye'de. Adalet satılmıştır. Resmen alınan, satılan eşya haline gelmiştir adalet. Hayır, adalet yıkılmamalıydı. Adalet yıkıldı mı, memleket ne hale gelir, siz söyleyin, altı üstüne gelir. Çünkü adalet mülkün temelidir. Hazreti Ali'nin sözüdür bu. El-Haddü Esasül Mülk diye geçiyor kitaplarda. Adalet mülkün temelidir. Hepiniz biliyorsunuz, Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz 10 sene 10 ay halifelik makamında kaldı. Emir-i Müminin sıfatıyla. Onun zamanında bir beldede bir cami inşa edilmişti biliyorsunuz. Caminin arsasını bir kadından almışlardı. Kadın da razı değildi. Memnun değildi, istemiyor. Olabilir, istemeyebilir. İtham edemezsiniz. Ama istemeye istemeye vermişti arsayı, cami yapılmıştı. Şikayet konusu oldu. Emir-i Müminin Kattaboğlu Ömer'e dava geldi. Ne dediğini hepiniz biliyorsunuz. Derhal Allah'ın evi de olsa camiyi yıkın ama adaleti yıkmayın dedi. Adam partisini kurtarmak için, İSKİ'de bir takım şerefsizleri kurtarmak için adaleti yıktılar mı, yıkmadılar mı Müslümanlar? Yıktılar. Vallahi yıktılar, bak yeminle konuşuyorum. Bu ülke ayakta kalamaz. Bütün değerler yıkılıyor. Bütün faziletler yıkılıyor. Bütün kavramlar yıkılıyor. Mehkumlar yıkılıyor. Namus yıkılıyor. Fazilet yıkılıyor. Şeref yıkılıyor. Böyle gidemezsiniz. Bitiriyorum. Nikahın gayesine de temas edeyim deseyim. Efendiler, her şeyden bir gaye var. Her şeyin bir gayesi var. Ağaç dikmekten gayemiz, maksadımız nedir siz söyleyin. Ağacı niçin dikeriz? Meyvesini almak meyve. Ekini niçin ekeriz? Mahsulünü almak içindir. Evlenmenin de gayesi, maksadı, amacı neslimizi devam ettirmektir. Nesil, nesil. Aman ha! Başka manası yok bu işin. Nesil olacak. Evlenirler kadınla erkek Allah'ın nizamına göre. Bir çocuk dünyaya gelince o çocuğun dünyaya gelmesiyle o kadının ve erkeğin kimliği değişir. Şahsiyetleri değişir. Dereceleri yükselir. Makamları yükselir. Kadının adına artık o anda itibaren ne deniyorsa söyleyin. Anne deniyor. Anne, anne. Anne deniyorsa ne oluyor? Peygamberimizin beyanını biliyorsunuz. El cennetü tahte ekdami ümmeha. Cennet anaların, devam edin, ayakları altındadır. Cennetten daha yüksek bir şey yokken peygamber ne diyor? Anaların ayağı cennetten de daha yukarıdadır. Dereceyi gördün mü anne olmayı? Ya Müslümanlar yapmayın Allah. Bugün yaşlı anneler evlerde koca karı durumuna düştü mü düşmedi mi siz söyleyin. Vay şerefsiz nesil, imansız nesil. Yaşlı anneler, koca karı, yaşlı babalar moruk haline geldi be. Vay vay vay, şu memlekete bak ya. Mümkün mü Müslüman için böyle şey söylemek? Babanın da sıfatı değişiyor, erkeğin de sıfatı değişiyor. İsmi ne oluyor? Baba oluyor. Çocuk ikram etti Allah ona. Nesil ikram etti, zürriyet ikram etti. Oldu baba. Ne hazindir ki şu millette mi deniyor bütün değerler, kavramlar bozuluyor, çözülüyor diye? Allah-u Teala'nın Türkiye'de kendisine çocuk dahi ikram edip baba sıfatını vermediği adamlara bu millet baba, baba, baba diye peşinden gitti mi gitmedi mi? Yazıklar olsun şu milletlere. Baba bizi kurtar, nah kurtardı. Deyin bakayım kazıkları böyle, rahat rahat. Babaymış. La Allah çocuk dahi nasip etmedi, baba değil. Allah katında bu adam vallahi baba değil ya. Siz de kıskanıyorsunuz be. Allah katında bile baba değil. Çocuk yok herifte. Müslümanlar ne zaman uyanacaksınız? Ne zaman Kur'an rengiyle boyanacaksınız? Allah'ın izniyle, irşadıyla, ihtarıyla, izahıyla, tefsiriyle, tesiriyle inşallah 2000 yılına çıkmadan İslam'ın devletine çıkmalıyız Müslümanlar. Allah'ı başka haysiyet bulamazsınız. Kirlendi, suyumuz kirlendi. Beykoz istikametinde akan çeşmelerin, muslukların %12'si silik yapıyor, idrar diye yapıyor ve idrar ve namussuz adamlar suyumuzu ne hale getirdiler? Tereffüs ettiğiniz havanın %12'si zehir, kükürt. İçin bakayım şu havayı ve suyu. Hani barış? Yurtta barış varmış. Barış mı koydunuz? Apartmanların daireleri biliyorsunuz üst üste hani her katta iki daire, üç daire. Bu dairelerin bugün, bugünlerde hepiniz biliyorsunuz ahşap olan kapıları sökülüp çelik kapılar takılıyor mu takılmıyor mu? Takılıyor. Keyfinden mi takılıyor millet bu 30 milyonluk kapıyı? Ne can emniyeti var, ne mal emniyeti var, ne ırz ve namus emniyeti var ne? Hani yurtta sulca, eşekler bile inanmıyor bu kelimeye. Yurtta sulca, anda sulmuş. Hani sul, göster bana. Niye vatandaş kapısını söküp demir kapı takıyor? Müminler, evlenmenin tabii sonucu neslin devam etmesidir. Nesil nikahtadır, şeref nikahtadır, izzet nikahtadır, değer nikahtadır. Nikahın zıddı zinadır, zinadır. Allah bunu yasaklamıştır. Hak Teala cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Ve daha böyle nice gençlerimizin samimiyetle, İslamiyetle, Rahmaniyetle evlenmesini nasip etsin inşallah. Biraz umutluyuz çünkü bu son yıllarda, iki yıldır hele, İslam'a uygun nikahlar, düğünler, törenler elhamdülillah patlama derecesine devam ediyor. Yoğun şekilde devam ediyor. Öyle istiyoruz ki 2000 yılına ulaşmadan İslam devletine ulaşalım inşallah Müslümanlar. Hak Teala cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Düğünümüzü mübarek eylesin. Amin. Nesillerimizi ve gelecek dünyamızı İslam'ın hakimiyetinde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.